co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Najwięcej zakażeń COVID-19 od początku epidemii. Są 1002 nowe przypadki. Na początek przyszłego tygodnia planowane są rozmowy koalicjantów i decyzje dotyczące losów Zjednoczonej Prawicy. Ubrane w jaskrawe stroje białoruskie kobiety przygotowują się do kolejnej demonstracji w Mińsku. O 1002 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To rekordowy dobowy przyrost od początku epidemii. Od wczoraj zmarło 12 osób, wyzdrowiało 549, wykonano ponad 20 tysięcy testów. Najwięcej nowych zakażeń, 149, zanotowano w województwie małopolskim. Od dziś obowiązuje także nowa lista powiatów z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi. W strefie czerwonej znalazły się 3 rejony, w żółtej 8. W porównaniu z mijającym tygodniem liczba powiatów z obostrzeniami wzrosła z 3 do 11. W strefie czerwonej są teraz 3 powiaty, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Powiat bytowski, milicki, powiat kluczborski. Do strefy żółtej trafiło 8 powiatów: tatrzański, gostyński, nowotarski, aleksandrowski, głubczycki, myślenicki, kielecki i kartuski. W strefach tych obowiązuje zwiększony rygor sanitarny, ale przestrzeganie zasad higieny jest ważne w całym kraju, dodał wiceminister. Apelujemy o to, abyśmy przestrzegali obowiązku noszenia maseczek tam, gdzie jest taki rygor, także dystansu i oczywiście środków dezynfekujących. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rozmowy koalicjantów są zawieszone, a dalsze decyzje dotyczące losów Zjednoczonej Prawicy ma podjąć kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości na początku przyszłego tygodnia. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że jego partia jest gotowa na stworzenie rządu mniejszościowego. Koalicja, żeby funkcjonować, nie może być koalicją tylko z nazwy. Nie może być takim organizmem, w którym każdy z koalicjantów forsuje własne rozwiązania, które nie były uzgodnione z innymi. Nie tak działa koalicja, że ktoś kogoś próbuje szantażować przy okazji każdego głosowania w Sejmie i za każdym razem negocjować poparcie. No to jest raczej charakterystyczne dla rządu mniejszościowego i my jesteśmy gotowi na taką formułę. Poseł PSL Piotr Zgorzelski powiedział, że jego partia jest zmobilizowana i gotowa na każdy scenariusz polityczny. Istotą parlamentaryzmu jest rozmowa i trzeba powiedzieć, że takie rozmowy się toczą zarówno w przestrzeni parlamentarnej, ale także pozaparlamentarnej. My także jesteśmy zmobilizowani chociażby przez fakt, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest w trakcie kampanii wyborczej wewnętrznej. Prowadzimy rozmowy, mają charakter głównie sondażowy, a w gronie opozycji. Z kolei rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy mówił, że głowa państwa będzie pośredniczyć w rozmowach między koalicjantami Zjednoczonej Prawicy dopiero wtedy, gdy dojdzie między nimi do sytuacji patowej. Takiej sytuacji jeszcze nie ma, dodał Błażej Spychalski. Myślę, że taka jest właśnie rola prezydenta w polskiej konstytucji, że wtedy by się rzeczywiście musiał w takie rozmowy włączyć. Od wczoraj posłowie koalicji rządowej mówią o kryzysie. Jest on efektem m.in. głosowania w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Solidarna Polska i część posłów PiS zagłosowali przeciwko nowelizacji, a większość Porozumienia wstrzymała się od głosu. Złamali tym samym dyscyplinę klubową. 15 posłów PiS, którzy głosowali inaczej, zostało zawieszonych w prawach członka partii. Stolica Białorusi Mińsk przygotowuje się do kolejnego opozycyjnego Marszu Kobiet. Tym razem manifestacja ma mieć inny charakter niż poprzednie. W stolicy jest planowany tak zwany Marsz Rejonów. Uczestniczki mają się zebrać we wszystkich dzielnicach o godzinie 15 i maszerować głównymi ulicami tych dzielnic. Na marsz, który rozpocznie się przed centralnym bazarem Kamarołka, panie mają przyjść ubrane w jak najjaskrawsze kolory. Natomiast w niedzielę w największych miastach mają się odbyć tak zwane Marsze Sprawiedliwości. Białoruska opozycja od zakończenia wyborów prezydenckich zorganizowanych 9 sierpnia domaga się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Pod hasłem Jesień Średniowiecza trwa 10. grunwaldzki turniej rycerski. Miejscem walki i potyczek są pola Grunwaldu. Zmagania rozpoczęły się o 10:00 turniejem miecza jednoręcznego. Organizatorzy zapowiadają dzień pełen ostrej walki i mocno buzujących emocji, udzielających się zarówno zakutym w zbroję zawodnikom, jak i kibicom. Zaplanowano także inauguracyjną odsłonę tegorocznej edycji Polskiej Ligi Walk Rycerskich, która jest eliminacją do rycerskiej kadry Polski. Tym razem zbrojni będą potykać się grupowo 5-5. Potyczki drugiej ligi rozpoczną się w południe, a pierwszej godzinę później. Szczęk oręża pod Grunwaldem ucichnie o 14:00. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pogodne i bez opadów w Suwałkach, Lublinie, Krośnie, Krakowie i Warszawie 19 stopni, w Szczecinie i Poznaniu 20, w Opolu 21, w Karpatach tylko 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Nawet do minus 70%. Na przykład Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat. Za 1699. Taniej o 300 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro. euro.com.pl. Chcesz się wyróżnić? Czasami wystarczy iść z prądem. Najlepiej podczas tygodnia elektrycznych ofert Forda. Od 18 do 26 września wybrane modele dostępne z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz elektrycznym pakietem korzyści nawet do 17 550 zł. Poznaj nowe hybrydowe SUV-y Puma i Kuga. Sprawdź online modele dostępne od ręki. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na Ford.pl. Wydaje ci się, że wokół ciebie wszystko się zmienia. Twoje dzieci zaczynają samodzielnie budować swoją przyszłość. A ty? Ty też możesz zmienić coś na lepsze. Zrób pierwszy krok. Weź pożyczkę gotówkową online w PKO Banku Polskim. Skorzystaj z pomocy pracowników naszych oddziałów, bez wychodzenia z domu. Pieniądze możesz otrzymać nawet w dniu złożenia wniosku. Dobrze ci się wydaje. Z PKO Bankiem Polskim. RRSO 12,05%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. I tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupujący żelazko parowe Philips Azur o mocy 2600 W z blokadą kapania i automatycznym wyłączaniem zapłacisz 249 zł, oszczędzając 50 zł. A za szczoteczkę soniczną Philips Sonicare Diamond Clean, dostępną w trzech kolorach, z aplikacją na urządzenia mobilne i szklanką do ładowania w zestawie, zapłacisz 749 zł, oszczędzając 120 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po południu. Dzisiaj, bo znajdziesz mnie tu, bo wyszedłem z siebie gdzieś daleko stąd. Nie znajdziesz mnie, nie znajdziesz mnie tu, bo wyszedłem z siebie gdzieś daleko stąd. Dystans. To kolejna piosenka z nowej płyty Krzysztofa Zalewskiego. Album wczoraj miał swoją premierę, zatytułowany jest Zabawa. I to będzie nasza płyta tygodnia w Trójce od najbliższego poniedziałku. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa ponownie do 13 w Trójce, audycja około południa. I tak jak zapowiadałem, za chwilę spotkanie z naszym gościem w plenerowym studiu programu Trzeciego Polskiego Radia w Ogrodach przy Myśliwieckiej 357. Happen to the end. Just sorry. Powszechny Spis Rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z Powszechnym Spisem Rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny Spis Rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak jak Państwu zapowiadałem, trochę inaczej mnie słychać, ale to jest zdrowy objaw. Jeśli Państwo słyszą mnie inaczej, znaczy, że z Państwa słychem wszystko w porządku, bo jednak brzmi inaczej otoczenie właśnie takie, jak to teraz sobie siedzimy przy stoliku pod naszym parasolem trójkowym. Siedzimy w ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357. My, czyli Maciej Meller, mój gość. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. Jest pięknie tutaj. I ja też tutaj siedzę. Prawda, że przyjemnie jest? Nie jest może tak gorąco, jak bywało ostatnimi czasy, ale jak na drugą połowę września nie mamy co narzekać na pogodę. Oj nie. Piękne słoneczko. Właśnie. W zenicie prawie. Albo już po. Aleś to pięknie wymyślił teraz, żeby tutaj podłączyć się od razu z tytułem twojej płyty. Ja wczoraj na antenie o tym mówiłem, że tak się nie umawialiście, a tak wyszło. Premiera Maćka Gołyźniaka albumu i twoja też, twojego albumu Zenit. I największe zaskoczenie, znaczy największe zaskoczenie, no uśmiechnąłem się, patrząc na skład zespołów waszych. Tak. Robert Szydło, Łukasz Damrych. Robert Szydło na basie i Łukasz Damrych instrumenty klawiszowe i tu. Rozeszły się wasze drogi w różne strony, ale to jest chyba taka naturalna kolej rzeczy, myślę. Po kilku latach trzeba trochę innego powietrza zaczerpnąć. Jak ty na to patrzysz? Wiesz, no... Założeniem pracy w trio, bo o tym mówimy, Meller, Gołoźniak, Duda, było to, że pracujemy w wolnych chwilach od naszych codziennych, stałych zajęć. Zespołów. Których pracujemy. W międzyczasie ja dołączyłem do Riverside, gdzie gram z Mariuszem. No i już żadna okoliczność oprócz koncertu na Inorock Festival się nie pojawiła i na razie nie zanosi się, żeby się pojawiła, ale w międzyczasie, jak widać, nie próżnujecie. Próbujemy sobie świetnie radzić jakoś w tych czasach, ciężkich trochę dla artystów i robimy rzeczy jakieś swoje, w związku z tym płyta Maćka, płyta moja, a za chwilę Lunatic Soul Mariusza. No ten to nie ma stopu w ogóle, bo też przecież Lockdown Spaces. To był czerwiec chyba. Jeszcze będzie coś z obozu Riverside przecież też. Ale to dobrze, wiesz, bo potrzebujemy muzyki jak tlenu w tych dziwnych czasach. Chyba tak, to znaczy chyba, no na pewno, sądząc po reakcjach słuchaczy i po jakimś takim entuzjazmie też, które jednak słychać, na każde wydawnictwo, które się pojawia, to rzeczywiście to jakiś taki jedyny, wydaje się to być taki jedyny jakiś oddech w tym trudnym momencie. No to przecież od lutego, od marca to wszystko trwa i no nie wiem, czy widać koniec. Koncerty wyglądają dość dziwnie chyba dzisiaj. Jak tak sobie czasami o tym myślę, to taka myśl do głowy mi przychodzi, że to jest pół roku, a wydaje mi się, jakby to trwało z dwa lata, ten dziwny stan. Masz takie też wrażenie? Oj, mam, bo ja sobie nawet, prawdę mówiąc, nie przypominam jakiegoś takiego w ciągu ostatnich 3 lat, jak dołączyłem do składu Riverside. Nie pamiętam chyba takiego. Żebyście nie grali koncertów. Pół roku, tak żeby w ogóle nic. Mhm. Także to naprawdę jest dziwne. A myślę, że nagrywanie płyt to jest coś, na co mamy wpływ. To znaczy możemy to zaplanować w jakiejś tam może specyficznej formie, ale jednak i możemy to robić. Natomiast granie koncertów to jest nadal jakaś taka wielka niepewność, więc nagrywajmy płyty chyba po prostu. Co? Pierwsza część naszej rozmowy wygląda na to, że nie jest zbyt optymistyczna. To może druga będzie bardziej optymistyczna. Spróbujemy, co? To oddzielimy ją muzyką. Dobrze? Bardzo chętnie. Tę drugą część. Wybraliśmy wspólnie utwór Frozen, czyli pierwszy, który poznaliśmy, który wybrałeś do promocji płyty Zenit. No to słuchamy. Maciej Meller z zespołem Frozen. Thank you. Frozen. To był pierwszy utwór, jaki Państwo poznali z płyty Zenit Macieja Mellera, ale Maciej Meller nie śpiewa na tej płycie. Śpiewa na niej Krzysztof Borek i to właśnie teraz o Krzyśku sobie porozmawiamy. Maciej Meller jest naszym gościem w plenerowym studiu programu Trzeciego Polskiego Radia. Krzysiek jest wokalistą i także autorem wszystkich słów do tych piosenek, to piosenki to chyba nie są, to raczej bym powiedział utwory wokalno-instrumentalne, bo piosenka nam się kojarzy z takim czymś 3:34, prawda? A tu u ciebie na płycie, tak, to jest... zwrotka, refren, solo, refren. Tak. A tutaj na przykład takie 8 minut. No, zdarza się. No, lubię sobie pograć nieraz i jakoś tak, w taki nieskrępowany sposób troszkę. A Krzysiek to jest taka, no, ważna postać tej płyty. To jest pierwsza osoba, którą zaprosiłem do takiego współtworzenia tego albumu. Od początku założyłem sobie, że to nie będzie płyta instrumentalna, mimo że jestem gitarzystą i tak by jakoś wielu osobom pasowało, z tego co wiem. Aczkolwiek to nie znaczy, że sobie na tej płycie nie pograłem, bo chyba na żadnej płycie w mojej karierze nie zagrałem tyle. No wiesz, to teraz jesteś liderem zespołu, to masz więcej. Wypadało. Więcej praw do tego. Tak. I od początku przypomniałem sobie o Krzyśku, kiedy przesłał mi link do płyty swojego zespołu, takiego projektu nowego, który się nazywa Team Orders. Polecam Państwu, bo to bardzo fajna, ciekawa muzyka. Gdzie Krzysiek pokazał się z takiej troszkę innej strony, takiej melancholijno post-rockowej troszkę, a ja go znałem od 2000 któregoś roku, tam z początku, kiedy nasze ścieżki się krzyżowały gdzieś na scenach, kiedy występował z zespołem Three Wishes, potem Figure Smile, to są wszystko zespoły, które mają swoje płyty, możecie Państwo sobie znaleźć gdzieś, bo też ciekawe. No i jakoś tak od razu uderzyłem do Krzyśka, jak usłyszałem ten Team Orders i pomyślałem sobie, kurczę, to chyba się może udać z nim i to będzie coś ciekawego, fajnego. Dobrze nam się jakoś pracowało od początku praktycznie. Krzysiek natychmiast zabrał się za pisanie tekstów, za jakieś układanie melodii. Troszeczkę razem potem poukładaliśmy to. I dopiero w momencie, kiedy mieliśmy skończone takie dobre demo z moimi partiami, z formami piosenek, przepraszam, utworów i z wokalami, dopiero wtedy był ten taki właściwy start płyty, dalszej pracy nad płytą już takiej, żeby to, co wielu z Państwa już w rękach trzyma, żeby mogło właśnie się stać. A reszta zespołu? Długo się znacie z Robertem, z dwoma Łukaszami, Szymonem? Robert Szydło to oczywiście był taki mój naturalny wybór i to druga taka bardzo ważna osoba dla mnie w tym, na Zenicie, bo Robert miksował DVD Quidamu, tak się poznaliśmy, Strong Together. Po tej pracy poprosiliśmy go o wyprodukowanie i zmiksowanie naszej ostatniej płyty Quidamowej, czyli Psycho. Ja byłem bardzo dumny z tej płyty i zadowolony z tej współpracy. Zresztą Robert to jest przesympatyczny człowiek, totalnie bezkonfliktowy i świetnie i słyszący i do tego znakomity basista. To jak ktoś troszkę się orientuje, to na pewno zna go z różnych projektów. Micromusic między innymi. No a jak już był Robert i wspomniałem nazwę Micromusic, to Robert zaproponował na moje pytanie, kto? No Łukasz Sobolak, perkusista Micromusic, a jak na końcu chcieliśmy troszeczkę tą moją płytę dokolorować instrumentami klawiszowymi, to kolejny wrocławski muzyk się pojawił, Roberta, też kompan z wielu akcji muzycznych, czyli Łukasz Damrych. No i w ten sposób Wrocław, no, przeważa na tej płycie. Jednak. Płyta składająca się z 8 kompozycji, no ale jednak każda jest takiej solidnej długości. Tak jak mówiliśmy, pograłeś sobie na tym albumie dość sporo. Myślisz o tym, jak może wyglądać 2021 rok, o jakichś koncertach? W ogóle to za wcześnie na takie pytanie? Bo jesień to już chyba trudno nie w ogóle myśleć w tym kontekście. Czy już będziesz gdzieś przy kolejnych pomysłach nagrywaniu nowej muzyki? Czy myślisz w ogóle o promocji koncertowej tej płyty? Bo mam wrażenie, że ta muzyka na koncercie zabrzmiałaby fantastycznie. Tak się zastanawiam, jak ci odpowiedzieć, żeby optymistycznie zakończyć, było, tak? Miało być optymistycznie w tej części. Wiesz co, nie planuję koncertów, nie planowałem, niezależnie od pandemii. Nie planowałem koncertów, ale rzeczywiście jakieś propozycje się pojawiają nieśmiałe, czy może gdzieś tam byśmy nie zagrali. Ten zespół nie zagrał nigdy tych utworów na żywo w jednym momencie i czasie. Więc na pewno wiązałoby się to z jakimiś nakładami sił, czasu, pracy i jeszcze może czegoś. Na razie nie myślę o tym. Niech płyta po prostu powędruje sobie w świat, niech ludzie sobie posłuchają i zobaczę, co przyszłość przyniesie. Ale nie wykluczam tego. Bardzo chętnie pograłbym z chłopakami, bo to fajny skład, przesympatyczni ludzie, na pewno byłoby super. Czyli jednak zobacz, udało nam się optymistycznie zakończyć. Tak, zdecydowanie. Maciej Meller, gość programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mogliśmy sobie tak posiedzieć tutaj przy stoliku w ogródku trójkowym przy Myśliwieckiej 357. No i na zakończenie naszego spotkania Aside, tak wybraliśmy, tak? Tak. Utwór, który otwiera twoją płytę Zenit. Inside. Tak się rozpoczyna płyta Zenit, album Macieja Mellera i jego zespołu. Maciek był naszym gościem przed chwilą w Trójce w naszym plenerowym studiu. Przypomnę Państwu, Maciej Meller, lider grupy, grający tak dużo jak nigdy wcześniej na żadnej z płyt, tak jak żartował trochę w tej rozmowie. Krzysztof Borek, Robert Szydło, Łukasz Damrych, Łukasz Sobolak i Szymon Paduszyński także w chórkach w jednym z tych utworów na tej nowej płycie Zenit. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten temat też się pojawił w rozmowie z Maciejem Mellerem, bo to wczoraj premiera płyty Zenit i także dzień, w którym ukazała się płyta innego Macieja, dobrego znajomego. Maciej Gołyźniak Trio. Elwood Curtis, Brooklyn Avenue 1567. Tajemniczy tytuł kompozycji, którą znajdą Państwo na płycie Tria Macieja Gołyźniaka. Maciej Gołyźniak, Robert Szydło, Łukasz Damrych i także gościnnie w kilku utworach na flygelhornie Łukasz Korybalski. To wczorajsza premiera, 85. wolumen serii Polish Jazz i wczoraj także ukazały się dwie płyty z archiwum tej zasłużonej dla polskiego jazzu serii. To jest album Sounds and Colors Jarosława Śmietany i także Young Power. Czas się żegnać już. Od 11 szybko nam minęły te wspólne chwile na antenie Trójki. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy właściwie. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek i Krzysztof Zalewski. Żyli długo i jak na końcu bajek święty był spokój, już opadły fale. Miało nic się nie zdarzyć, a w radio mówią, że idzie nagły front. Znaki na niebie zwiastują kłopoty, doszły na świecie do głosu złe głosy. Idzie trzęsienie ziemi i wielka woda, a ja się czuję dziwnie lekko na wznak. Wszystko będzie dobrze, uwierzę, że to sen. Zapomnieć, ale jeszcze nie budź mnie. Drzewa zimowe, jak otwarte dłonie, spijam twój oddech, spijam sen spod powiek. Chciałbym móc powiedzieć ci o czym dobrze wiesz, więc możemy o tym milczeć. O, o, wszystko będzie dobrze, uwierzę, że to sen. Zderzenie planet, jaki piękny widok, kiedy wszystko płonie. To był tylko dobry sen, to zderzenie planet, moment nigdy nie ten, na piękną katastrofę. To był tylko zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na osiemnastkę... No, to co? To poznamy tam też siedemdziesiątki. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Cicha i oszczędna zmywarka Siemens. Teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups z funkcją spieniania mleka. Teraz taniej o 300 zł. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Teraz, kupując wybrane AGD, otrzymasz 22% na drugi lub 44% na trzeci lub 70% rabatu na czwarty produkt. Na przykład za zmywarkę Bosch po 70% rabacie zapłacisz 555 zł. Mediamarkt. Hej, co to właściwie jest efekt domina? To jest wtedy, gdy inwestujesz złoty 50, a wygrywasz nawet 400 tysięcy złotych i kupujesz mnóstwo rzeczy, o których wcześniej marzyłeś. Już to widzę to motor albo motorówka. No i pomyśl, że możesz tak codziennie. No co ty? Tak, w Minilotto wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Zagraj w Minilotto i dołącz do grona wygranych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Przykład zawsze idzie z góry. I ten dobry, i ten zły. Krzysiu, jedziemy samochodem, bo mi się nie chce chodzić. A kupimy chipsy? I napoje. A mogę sobie pograć na twojej komórce? Możesz, ja sobie poleżę. Otyłość jest przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworowych. Regularny ruch i zdrowa dieta zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Synku, od jutra trenujemy. Biegamy! Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. W tę sobotę w Lidlu. Karkówka wieprzowa rzeźnik, 50% taniej, 8,99 za kilogram. Papier toaletowy Floralis, 14,99 za 24 rolki. Oraz banany premium, 50% taniej, 2,39 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.